بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكبي. سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا روما وقيصرها، سلوا فرسا وكسراها، سلوهم كيف صولتنا إذا انطلقت سراياها، سلوهم كيف غضبتنا لمولانا غضبناها، سلوا بدرا وأسراها، سلوا أحدا وقتلاها، بأن سادة الدنيا بتوحيد حكمناها، ونحن اليوم قادتها ومبناها ومعناها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزتمند مسلمانان ورونو، د خلافت اسلامی مکتبۃ الهمة څخه چاپ شوی کتاب توعیۃ الرعیہ بالسیاسۃ الشرعیہ منګه شروع کړیو. د الله رب العالمین په فضل سره دو بابونه تر دې ځایه پورې خلاص شوی دي. نن د دریم باب آغاز کوو. الباب الثالث احکام الدیار. دریم باب د دیارو په مسائلو کې دی، د دیارو په احکامو پورې متعلق دی. تمهید کې لیکي چې موږ او تاسو په اول باب کې اسلامي دولت متعلق مسائل وپیژندل، د امام او خلیفه د ټاکلو طریقې مو پیژندلې، همدغه رنګه د دې متعلق چې کومې نورې مسلې وي هغه هم په اول باب کې وپیژندلې. بیا په دویم باب کې د دولت داخلي امور او بعضې داخلي چارو باندې رڼا واچول شوه، لکه د رعیت تعلق امام او خلیفه سره، خپل امیر سره، د هغې اطاعت وجوب، او د جانبینو په یو بل باندې حقونه مسؤلیتونه دام بیان شو. همدغه رنګه پاسون کوونکې ډلې بیان شوې، دی سره د چلند طریقه بیان شوه، څنګه چلند به ورسره کیږي. او په دې مباحثو کې وایي موږ خپل خبره مختصره کړې ده، کنه شرعي سیاست باندې چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه ډېر اوږده اوږده دي، خو موږ ته وایي صرف او صرف هغه مباحث راغستې دي، هغه مفاهیم هم راغستې دي چې مجاهد دپاره ضروري دي چې دې نه ځان خبر کړي. ضروري خبر هم راغستې ده، مطلب خبر هم راغستې ده، نور تفصیلات هم پریښي دي. اوس دا دریم باب دی. په دې کې به د دیارو احکام بیانیږي، یعنی هغه علاقه چې هغه د مسلمانانو علاقه وي هلته اسلامي نظام وي، دا علاقه به د نورو سره څه توپیر لري، او د دې اړوند نور مسائل به په دغه دریم باب کې بیانیږي انشاءالله. فصل فی معنى الدار وانقسام العالم الى دارین. دا فصل دی په باره د بیان د دې خبره کې چې دار څه ته ویل کیږي، او دا ټول نړۍ، ټول عالم، ټول جهان دوه دارینو ته تقسیمېدل. دار په لغت کې ویل کیږي تطلق الدار فی اللغه علی المحل. دار په لغت کې زی ته ویل کیږي، دالیز ته ویل کیږي، آبادی ته ویل کیږي، همدغه رنګه په خار باندې، په کلی باندې هم اطلاق کیږي، کلی دپاره هم استعمالیږي. جمع راځي دیار، نو دار کور ته وی، علاقې ته وی، زی ته وی، او دیار بیا جمع دی. د معجم اللغت صاحب وی الدار المسكن يجمع البناء وما حوله. دار دو سیدو زی ته ویل کیږي چې آبادی او د گیر چاپیره چې کم ما حول دی د دې څخه عبارت دی، لکه الله رب العالمین فرمای په سورت اسراء کې فجاسو خلال الديار. هغه کافر د دې يهوديانو کورونو ته ورننوتل. همدغه رنګ د رب العالمین دا قول په سورت بقره کې الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم. آیت نو ګوري هغه کسانو ته چې هغه د خپل کورونو څخه وتلی ول. ګور دلته دار په معنا د کور او علاقه استعمال شوی دی، نو دار نه مقصود خار دی، علاقه ده، کلی دی، او حکومت دی، دولت دی. خلاصه دا شوه هغه انساني ټولنه ده چې د ځمکې په یو ګډ کې اوسیږي، او یو نظام لري، یو قانون لري، خلک هغې ته رجع کوي. برابره خبره ده که دا نظام او قانون شرعي وي او که دا وضعي وي، په لاس باندې جوړ کړی شوی وي، د بندگانو طرف نه جوړ کړی شوی وي او کفري وي، دې ته دار وایي. بل تعبیر سره دار یو دولت ته ویل کیږي، هغه حکومت ته ویل کیږي چې په څه خاص علاقه باندې د دې حکومت، د دې نظام، د دې قوانین چلیږي، دې ته ویل کیږي دار. اصطلاح کې د دار معنی دا ده، ټول علما او سلف او خلف او دار دوه تقسیمه کړی دی، دریم نشته. یو دار الاسلام، بل دار الکفر. یو هغه علاقه، هغه ځمکه چې هلته د اسلام نظام وي، هلته مسلمانان اوسیږي، او دویم هغه ځمکه او هغه علاقه چې هلته د کافرو نظام وي، د کفر احکام په هغې کې غالبه وي، نو دې ته دار الکفر ویل کیږي. دغه دوه دارونه دي، یا به یو خاوره اسلامي وي یا به کفري وي، درېمه به نه وي، ځکه دا نقیزین دي. ارتفاع د دواړو نه جایزه ده، یو به خامخای یا به کفر یا به اسلامي. او دا تقسیم چې علماو کړی دی، دای د الله رب العالمین کتاب څخه راغستی دی، د نبی علیه الصلاة والسلام سنت نه راغستی دی. رب العالمین فرمای په سورة حشر کې، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم. هغه انصار چې هغوی کورونه جوړ کړي وو، کور نیولې وو، علاقه یې نیولې وه، کور یې تیار کړی وو، همدغه رنګه ایمان یې راوړی وو. من قبلهم، مخکې د مهاجرینو نه. او څوک چې دوی ته هجرت کوي، دی انصارو ته، نو دی ورسره مینه کوي. امام ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې لیکي، معنا د دې آیت کریمه دا ده، سکنوا دار الهجرت من قبل المهاجرین وآمنوا قبل كثير منهم. چې دا انصار په دې دار الهجرت کې د مهاجرینو نه مخکې اوسېدل، او د ډېرو مهاجرینو نه دغه انصارو مخکې ایمان راوړی وو. نو ګوره، د دې آیت کریمه نه هم دا خبره څرګندېږي چې یو دار الهجرت وي، دار الاسلام وي. الله رب العالمین د دار لفظ استعمال کو، چې دی انصارو دغه دار، دغه خپل علاقه د اسلام د پاره برابره کړی و، دای تیار کړی و. بیم قول د الله رب العالمین دا دی، ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. یقینا کله چې دا ملایکې د داسې خلکو روحونه اخلي، هغې ته مرګ راولي چې هغې په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي دي، ورته وایي تاسو په څه کې وئ، یعنی هجرت هم ولې نه کوو؟ هغې جواب ورکوي چې موږ خو په ځمکه کې کمزوري یو، وس هم نه لرو، واک هم نه لرو، قوت هم نه لرو. ملایکې به ته وایي، آیا د الله رب العالمین ځمکه پراخه نه وه چې تاسو هجرت کړی وئ په دې کې؟ نو دغه کسان وایي، ځای د ورتګ د دې جهنم دی، ډېر بد ځای د ورتګ دی. نو دې آیت کریمه نه هم دا خبره ثابته شوه چې د کفارو دغه علاقه ځمکه دا به پرېږدي به هجرت کې، بل یو د اسلام ځمکه او اسلام ځای او اسلامي نظام د لاندې یو علاقه به ځان دپاره منتخب کوي. همدغه شان په دې نصوصو کې کله هم چې هجرت د عام او مطلق ذکر شي، مراد د دې نه د دارالکفر نه دارالهجرت ته انتقال دی او تلل دی. په احادیثو کې هم د دې خبرو ډېر ذکر راغلی دی. مشهور د مسلم حدیث، بریده بن حسیب رضی الله عنه فرمای، نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایلی، ثم ادعوهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. بیا دې خلکو ته د اسلام دعوت ورکا، اسلام ورته وړاندې کا، که ایمان قبول کو، اسلام یې راوړو، دا ته قبول کا، او جنگ ورسره ودروه. بیا ورته دعوت ورکه، بلنه ورکه چې راشئ دار الهجرت ته، راشئ دار الاسلام ته، راشئ دغه کفر خوره پرېږدئ. او دا خبره ورته وکړه، که چیرته تاسو دا هجرت وکړو، نو ستاسو دپاره به هغه حقونه وي کوم چې د عام مهاجرینو دپاره دي، او په تاسو باندې به هغه عبادات لازم وي کوم چې په عام مهاجرینو باندې لازم دي. دلته هم د دارینو او د ځمکو او د علاقو فرق وشو. که فرق نه وي، بیا ورته نبی علیه الصلاة والسلام نه فرمایلی چې تاسو دغه ځمکه پرېږدئ او دې ځمکې ته راشئ. دویم حدیث د نسائی دی، په صحیح سند سره هغه د جابر بن زید نه روایت کوي چې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمایلی، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا من المهاجرين لانهم هجروا المشركين وكان من الانصار مهاجرون لان المدينه كانت دار شرك فجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله العقبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر او عمر رضي الله عنهما دي مهاجرين زك دي كفار بريخي وداغين هجرت كلو، او په انصارو کې هم بعضی مهاجرینو، ځکه وایي هغه وخت مدینه د شرک ځمکه وه، د شرک خاوره وه. دی نبی علیه الصلاة والسلام ته مکې ته راغلل د عقبې په شپه باندې. نو دې حدیث نه معلومیږي دا چې مدینه په هغه وخت کې د شرک زمکوا د شرک کور د شرک علاقه وا شرکی نظام په دې کې قائمو. کوت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دار شرک ویل دی، او د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه کرام هجرت سره هم د خبره واضحه کیږي چې مکه بیا د کفارو علاقه و کفارو نظام پکې چلیدو کفر وو، ځکه نبی علیه السلام هجرت وکړ مدینه ته. مدینه ته راغی چې بیا دغه وخت کې مدینه دار الاسلام ګرځېدلې وه. نو دا خبره ثابته شوه چې دار په دوه قسمه دی، یو علاقه کې به دوه خبرې، یا به دا دار الاسلام وي اسلام نظام به پکې، او یا به دا دار الکفر وي. وس راځو دې خبرې ته چې دار الاسلام څه ته ویل کیږي، دار الکفر څه ته ویل کیږي، تعریف څنګه دی، پیژندل به موږ تاسو څنګه کوو. ځکه هر سړی دعوه کوي چې زمونږ وطن زمونږ علاقه زمونږ ملک دا اسلامی ملک دی، اسلامی وطن دی، دې ته هغه حقونه حاصل دي کوم چې دار الاسلام ته حاصل. موږ او تاسو به دلته تعریف وپیژنو انشاءالله، بیا فرق کول موږ ته ډیر اسانیږي. دار الاسلام هي كل بلد او بقعه تعلوها احكام الاسلام والغلبه والقوه والكلمه فيها للمسلمين وان كان اكثر سكان هذه الدار من الكافرين. اغز مکه او اغ علاقات پاغبن اسلامي نظام حاکم وي، غلبه او قوت او خبره پکې د مسلمانانو چليږي، اگر کا اکثر اوسیدونکو په دې علاقه کې د کافر وي. دار الكفر هي كل بلد او بقعه تعلوها احكام الكفر والغلوه والقوه والكلمه فيها للكافرين وان كان اكثر سكان هذه الدار من المسلمين. اغه علاقه او اغه خاور او اغه زمکا چې کفر نظام پدې کې حاکم وي، غلبه قوت او زور او خبره پدې کې د کافرانو چلیږي، اگر که پدې کې اوسیدونکو اکثر مسلمانان. امام ابن القیم رحمه الله فرمایي دار الاسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها احكام الاسلام وما لم تجري عليه احكام الاسلام لم يكن دار اسلام وان لاصقها. فهذه الطائف قريبه الى مكه جدا ولم تصر دار اسلام بفتح مكه وكذلك الساحل. دار الاسلام ويغز مكه تولي كيغي چي پاغي کي مسلمانان اوسيغي او پدي کي اسلامي نظام نافذ وي، او اغز مكه چي پاغي کي اسلامي احكام نجاري كيغي، شریعت پاغی کې تطبیق او تنفیذ نه وي، دا دار الاسلام نه دی. اگر که دار الاسلام پوری جوخت وي او نږدې وي، لکه وي طائف مکه سره څومره نږدې دی، خو کله چې مکه فتح شوه دار الاسلام وګرځېده، طائف د هغې د وجه نه دار الاسلام ونه ګرځېدو، همدغرنګه د ساحل علاقه دا هم دار الاسلام ونه ګرځېدو. نو ابن القیم رحمه الله هم دغه تعریف وکړو چې مسلمانان پکې اوسیږي، او مهمه خبر د نظام د چې احکام د اسلام پاغي کې جاری وي، نظام د اسلام پکې وي. امام ابن مفلح رحمه الله فرمای فصل فی تحقیق دار الاسلام و دار الحرب. دا فصل په بیان د دار الاسلام و دار الحرب کې. فكل دار غلب عليها احکام المسلمین فدار الاسلام وان غلب عليها احکام الكفار فدار الكفر ولا دار لغيرهما. هر هغه علاقه او هر هغه ځمکه چې پاغي باندې د مسلمانانو نظام غالب وي د دار الاسلام دی، او کچیر ته په دې باندې د کفارو احکام او نظام غالب او د دار الکفر دی، او د اسلام او کفر نه علاوه د بل شي د پاره دار او علاقه او ځمکه نه وي، یا به دار الاسلام یا به دار الکفر وي، دریم ځای په دې کې نه موندل کیږي. نو د دار الاسلام او دار الکفر تعریف موږ تاسو وپیژندو. اوس برا شو دی خبرې ته چې په یو علاقې باندې دار الاسلام حکم کله کیږي او دار الکفر حکم ورته کله کیږي، کم اسباب دي چې هغه موجود شي بیا دغې علاقې ته دار الاسلام وي، او که چیرته دا پکې مفقود شي دا پکې نه موجودیږي نو بیا دې ته دار الکفر وي. نو کله چې موږ او تاسو د علماء کرامو په اقوالو کې سوچ وکړو چې دوی دا خبرې بیانې کړې دي، دا خبره موږ او تاسو ته څرګندیږي چې دوه داسې شیان دي هغې د وجه نه په یو علاقې باندې، په یو ځمکه باندې، په یو خار باندې، په یو وطن باندې یا د دار الاسلام اطلاق کیږي او یا دې ته دار الکفر ویل کیږي. هغه دو شیانو کې اول القوت والغلبه چې قوت او زور د چا وي، دویم نوع الاحکام المطبقه فيها کم احکام او کم نظام چې دلته نافذ وي. نو دغه دو شیان دي، که زور او واک پکې د مسلمانانو همدغرنګه نظام پکې اسلامي وو دا در اسلام دی، او که چیرته زور او واک پکې د کفارو او نظام په دې کې د کافرو چلیدو د یهودو نصاراو همدغرنګه د نورو کافرو په لاس کې وو، نو دغه علاقې ته به دار الکفر ویل. امام ابن حزم رحمه الله فرمایي وقول رسول الله صلی الله علیه وسلم انا بريء من كل مسلم اقام بين اظهر المشركين انما عنا بذلك دار الحرب والا فقد استعمل عليه السلام عماله على خيبر وهم كلهم يهود واذا كان اهل الذمه في مدائنهم لا يمازجهم غيرهم فلا يسمى الساكن فيهم لاماره عليهم او لتجاره بينهم كافرا ولا مسيئا بل هو مسلم محسن ودارهم دار اسلام لا دار شرك لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها. وإذا النبي عليه الصلاة والسلام دا مبارك وينا چه أغا فرمي زد هر هغ مسلمان بيزار ما چه أغا دا مشركين أو كفار و مرتدين پما بين كي وسيگي دا دين مراد دار الحرب دي دا ذكوه چه نبي عليه الصلاة والسلام پا خيبر باند خپل مشران تاكلي و عاملين مقرر كلي و سراد دينا چه ألت يهود وسيدل نو کله چې اهل الذمه کافر په یو خار کې اوسیږي صرف او صرف امدا خلک پکې اوسیږي او په دې باندې یو مسلمان امیر وي یا تجارت د پاره ورغلی وي نو هغه مسلمان ته به کافر او ګنانګار نه ویل کیږي بلکې دا مسلمان دی او نیک عمل سړی دی ځکه دا ځمکه دارالاسلام ده دا دارالکفر نه ده ولی وای اصل او علت په ځمکه کې دا دی چې دا به نسبت کیږي هغه چاته چې څوک په دې کې غالب وي څوک په دې کې حاکم وي د چا نظام په دې کې چلیږي او څوک د دې مالک وي نو د امام ابن حزم خبرې نه دا معلومه شوه چې ځمکې ته به اعلی دارالاسلام ویلی کیږي چې کله په دې کې غلبه د اسلام وي حکم او نظام د اسلام پکې چلیږي او مسلمانان مالکان وي او که چېرته د دې په خلاف باندې کفر ته دغه خبرې ثابتې وي نو بیا د علاقه دارالکفر ده. امام ابو یوسف الحنفي او محمد بن حسن الشيباني فرمي إذا أظهروا أحكام الشرك فيها فقد صارت دارهم دار حرب لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة فكل موضع ظهر فيها حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين فكانت دار حرب وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمين فالمبسوط كي نقل شوي دي كلا جوي دا كافر راولي او بيوزمك باندي شركي أحكام او شركي قانون خكاركي نو دا دار حرب وغرزيدو زكوي يوزمك چه منك تنسبت كيگي يا دي كافر تنسبت كيگي دا په اعتبار د قوت او غلبې سره هر هغه علاقه او هر هغه ځمکه چې په دې کې د شرک حکم او شرک قانون ښکاره شو غالب شو نو قوت په دې کې د مشرکانو شو نو دا دارالحرب دی وی او هر هغه ځمکه چې په دې کې د اسلام نظام او اسلامي قانون ښکاره وي نو قوت په دې کې د مسلمانانو دی. نو دې د خبرونو هم دا معلومه شوه چې هغه ځمکه چې په هغې کې قوت غلبه او حکم قانون دا د مسلمانانو وي دا دارالاسلام دی او که دا د کافر وي نو دا دارالکفر دی. علامه شوکانی رحمه الله فرمایي الاعتبار في الدار بظهور الكلمه فان كانت الاوامر والنواهي في الدار لاهل الاسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار ان يتظاهر بكفره الا لكونه ماذونا له بذلك من اهل الاسلام فهذه دار اسلام ولا يضر ظهور الخصال الكفريه فيها لانهم لم تظهر بقوه الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية وإذا كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس. ودار لفظ چمنگ استعمالو دا بعد قوت په اعتبار سره استعمالو اغز مکه چې پاغي کې امر او نهي د اسلام چليږي د مسلمانانو چليږي واق پکې د مسلمانانو وي په داسې طریقې سره چې کم کفار دلته اوسيږي اغه خپل مذهبي کفر هم چې ښکارا کوي دا به د مسلمانانو نه اجازه اخلي دا غینه ورسته به دا کارونه کوي نو دې ته دارالاسلام ویل کیږي. او په دغه وخت کې که دغه کافر خپل مذهبي کم کفر کوي دا ځکه ضرر نه ورکوي دې ته چې دا د کفارو په خپل قوت سره نه دی کړی دا کار نه حمله کړې ده په دې دارالاسلام باندې او دا ثابته خبره ده. اهل الذمه هغه کافر چې جزیه ورکوي د یهودو نصاراو څخه یا هغه معاهد کافر چې د مسلمانانو په علاقه کې او ځمکه کې او ښارونو کې اوسیږي نو دا تاریخ کې مخکې ثابته ده چې دوی ته خپل مذهبي ازادي د خپل شرطونو مطابق هغه ثابته ده او دغه علاقې ته به دارالاسلام ویلی کېدو. او که چېرته خبره دې په عکس باندې وه دغه امر او نهي د کفارو چلیده خبره په دې کې د کفارو چلیدله واک پکې د کفارو نو دا دار هم بیا دارالکفر دی. نو دا خبره به ثابته شوي انشاءالله چې هر هغه علاقې ته دارالاسلام ویلی کېږي چې غلبه قوت او واک او نظام دا پکې د مسلمانانو وي او هر هغه علاقې ته دارالکفر ویل کیږي چې غلبه قوت او قانون او نظام دا پکې د کفار وي. اوس به منګه تاسو خپلو شاوخوا علاقو ته به وګورو چې دې کې واک غلبه نظام قوت دا د چا دی، افغانستان کې د چا دی، د یهودو نصاراو دی، د امریکا قوت دی، د یوروپی کم اتلاف چې دی، امریکایي اتلاف د دې واک دی، پکې نظام او قانون پکې کفري دی. د خلیلزاد یهودی ښځې همدغه رنګه یو څو نورو یهودیانو دا قانون جوړ کړی دی د افغانستان دپاره، کفري قانون دی. دغه شان پاکستان هلته هم د برتانیا، د روس او چین همدغه رنګه د نورو کفارو واک دی، مشران مرتد دی، واک د لاډمیکاله دی، د برتانیا چې کوم کافرو لاډمیکاله د هغې واک او نظام چلیږي. همدغه شان سعودي کې خپل وضعي قانون جوړ کړی دی، د شریعت نه علاوه د شریعت خلاف باندې خپل کمزور عقلونو مطابق یو نظام او قانون جوړ کړی دی، او حاکمه په هغې باندې امریکا ده. همدغه رنګه که ایران ته فکر وکړو نو هغه خو په ټولو کې غلیظ کافر دی چې شیعګان دي، او شیعه چې کله قانون جوړ کی نو دا به څنګه قانون وي؟ قانون جوړول یو کفر دی، او د شیعه او غلاظت دا خو بل کفر دی. نو دا ټولې علاقې، دا ټول ښارونه، دا ټول ملکونه په دې کې قوت او غلبه د کفارو ده. څه چې کفار وغواړي هماغه په دې کې چلیږي. نظام او قانون په دې کې دیموکراسي دی، وضعي دی، کفري دی، طاغوتي دی. نو دې وجنه د دغه امامانو اقوالو نه دا خبره ثابته شوه، د امام ابو یوسف، د محمد، د علامه شوکانی، د امام ابن حزم، مخکې شیخ الاسلام ابن تیمیه، امام ابن قیم، امام ابن مفلح، او دغه شان دا نور چې کوم موږ ذکر نه کړو، د ټولو امامانو اقوالو نه دا خبره ثابتېږي، دا خبره تر اوسه چې نن سبا دا علاقې دارالاسلام نه دي، بلکې دارالکفر دي. اوس دا بل بحث چې دارالکفر په څو ډوله دی، اقسام دارالکفر. نو دارالکفر کفر حدوث، یعنی نویوالی او زوړوالی په اعتبار سره په دوه قسمه دی. اول دارالکفر الاصلی، هغه دارالکفر چې هغه اصلي دارالکفر وي، وهي التي لم تكن دار اسلام في وقت من الاوقات، دا هغه ځمکه ده، هغه علاقه ده چې په هیڅ وخت کې په دې باندې اسلامي نظام نه دی تیر شوی، دا د مسلمانانو خار او علاقه نه ده پاتې شوی. دویم دارالکفر الطاري، وهي التي كانت دار اسلام في وقت من الاوقات ثم استولى عليها الكفار او ارتد الحاكمون عليها، هغه ځمکه ده چې یو وخت کې په دې باندې اسلامي نظام حاکم و، بیا کفار په دې باندې غالبه شو، او یا یې هم مشران او بادشاهان دا مرتد وګرځېدل. دارالکفر اصلي مثال لکه امریکا، روس وغیره. دارالکفر تاری مثال لکه کمی اشغال شوی سیمې زمنګ د مسلمانانو چې دی، لکه د مراکش نه راواخله تر شرقي ترکستانه پورې کومه علاقه چې ده، دا دارالاسلام و اول کې، اوس دارالکفر تاری دی. دې باندې کفارو غلبه کړې ده، دا ټولې علاقې د موږ استاسو دي، د مسلمانانو دي، دلته اسلامي نظام و، دلته مسلمانانو ډېر ښایسته ښایسته تاریخونه پریښي دي، د عادل او انصاف کارنامې کړي دي، هر سړی د خپل بادشاهۍ په خوږو باندې مړ کړی دی، تاریخ په دې باندې ګواه دی. دا زموږ علاقې دي، خو د کفارو موږ او تاسو نه نیولې دي. بیا دغه صفتونه چې دا دارالکفر دی او دا دارالاسلام دی، دا لازمي او دایمي نه وي، دا د یو حالت نه بل حالت ته منتقل کیږي، تغییر قبلی. کله یو دار دارالاسلام وي، بل وخت کې کفار په دې باندې حمله وکړي، دارالکفر وګرځي. کله دارالکفر وي یو علاقه، مسلمانان په هغې باندې حمله وکړي، اسلامي نظام پرې نافذ کړي، بس بیا دا دارالاسلام وګرځي. لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوی ویشتم جز کې فرمایي، فان کون الارض دار کفر او دار اسلام او ایمان او سلم او حرب او دار طاعه او معصيه او دار المؤمنين او الفاسقين اوصاف عارضه لا لازمه فقد تنتقل من وصف الى وصف كما ينتقل الرجل بنفسه من الكفر الى الايمان والعلم وكذلك بالعكس. واذا زمك دار الكفر كدل، یا دار الاسلام کېدل، یا دار ایمان، دار الامن، دار الحرب، دار طاعت، دار المعصيه، دار المؤمنين، دار الفاسقين، دا داسې صفتونه دي چې دا عارضي دي، دا تغییر قبلي، دا لازمي او ابدي نه دي. چې څوک راولګي چې پاکستان د یو وخت کې مسلمانان دلته اوسېدل، اسلامي نظام په دې باندې قائم وو، افغانستان باندې اسلامي نظام قائم وو، په سعودي باندې اسلامي نظام قائم وو، لهذا دا به اوس عمري دار الاسلام وي؟ نه نه، وای دا خبره صحیح نه ده. کله کله دا علاقې د یو صفت نه بل صفت ته منتقل کیږي، لکه څنګه چې یو سړی یو وخت مسلمان وي، بې نعوذ بالله چې ناقص پکې راشي دا کافر شي، همدغه رنګه کله یو سړی کافر وي، هغه به شرعي علم حاصل کړي، ایمان ته راوګرځي، نو دا اوړي راوړي. عزتمند مسلمانانو ورونو، دا د دیارو او د علاقو مختصر بحث و چې موږ تاسو باندې پیژندل لازم و، ځکه دې پورې ډېر احکام تړلي دي. ټولو نه اوله خبره د دې په باره کې موږ تاسو باندې دا لازمیږي چې دغه کفر نظام ختم کړو. د دې علاقو نه اول خپل دارالکفر تاریخ هغه اشغال شوی سیمې د مسلمانانو دا موږ تاسو ازادي کو، او دا غینه ورسته هغه احکام چې دارالاسلام پورې تړلی دي هغه مو پیژنو، او دارالکفر پورې تړلی دي هغه مو پیژنو. نو مسلمان د پر ډیر لازمه ده چې دغه فرقونه وکي، ځکه کدا فرق ونه کی نو دا به بیا په غلط فهمۍ کې واقع کیږي. اسلام او کفر به نه پیژني، د اسلام زمکه د اسلام خور او د کفر خور به نه پیژني، نو په ډیرو محظورات کې به واقع شي. نو تر دې ځای پورې دا خبره بس کو ان شاء الله. بل درس چې هغه آخري درس دی هغې کې به ان شاء الله د الله په مدد سره یو څو مسائل او یو څو تنبیهات بیان کو. لکه یو مسله دا چې دارالکفر کمی علاقې ته وویلی شي، او مخکې د دارالاسلام نو دغه علاقې دارالکفر ګرځېدو د وجې نه ټول عام خلک چې په دې کې مسلمانانو سیږي دا ټولو ته به کافر نه ویلی کیږي، دا د خوارجو علامه او نښه ده. همدغه رنګه یو څو نور تنبیهات دا به په بل درس کې ووایو ان شاء الله. الله رب العالمین دې موږ تاسو ټول ته توفیق را نصیب کړي چې دغه کفارو څخه خپل د دارالاسلام آزاد کو، او دغه کفارو په مقابله کې وجنګیږو، او رب العالمین ځان راضی کو. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. شهیدان ندی دی ته غسل سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال واسحقوا رأس الضلال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي.